GDO'lu zararsız iddiasına karşın böbrek karaciğer fonksiyonlarını bozduğuna ilişkin araştırmalar var. Uluslararası Biyolojik Bilimler Dergisi tarafından yayınlanan genetiği değiştirmiş organizma GDO içeren gıdaların memelilerin sağlığı üzerinde etkilerinin incelendiği bir çalışmada araştırmacılar tarım devi Monsanto'nun GDO'lu mısırlarıyla beslenen sıçanlarda organ hasarı gördüler. IJBS yani International Journal of Biological Sciences'da yayınlanan çalışmada araştırmacılar besinleri zehirlerinden arındıran iki büyük organ olan böbrek ve karaciğer fonksiyonlarında hasar gördü. Araştırmada insan ya da hayvanların beslenmesinin bir parçası olarak daha önce bilinmeyen bu maddelerin özellikle uzun süre onları yiyenler için sağlık sonuçlarının ne olacağının bilinemeyeceği ifade edildi. Monsanto'nun bu araştırmanın hatalı olduğuna dair bir cevap yayınlaması üzerine makalenin yazarı Jill Eric Seralini, "Bizim çalışmamız Monsanto'nun sonuçlarıyla çelişmektedir. Çünkü Monsanto sistematik olarak GDO'ları yemenin memeliler üzerine sağlık etkisini yok saymıştır. Ki bu etkiler erkek ve dişlerde ve yeme oranlarına göre farklı farklıdır. Bu halk sağlığı için dramatik, çok ciddi bir yanlıştır. Monsanto'nun ham istatistiki sonuçlarının dikkatlice analiz edilmesinden ortaya çıkan önemli sonuç ise budur," dedi. En büyük sorunlardan bir tanesi ise büyük şirketlerin patentlerini aldıkları tohumlar üstünde bağımsız araştırmalara izin vermemeleri ve çıkan sonuçları ise sansürlemeleri. Bu cumartesi pazar yani 7-8 Ocak tarihlerinde Mimar Sinan Üniversitesi Auditorium'unda Fındıklı'daki yapılacak yaşam alanlarını yaşamı savunanlar buluşuyor, mücadeleler birleşiyor forumu var. Forumun ilk gününde deneyim paylaşımları, ikinci gününde ise önümüzdeki dönem mücadelelerine ilişkin öneriler somut programlara dönüştürecek, ele alınacak ve bir sonuç bildirgesi yayınlanacak. Denizli ile Afyonkarahisar arasında Çivril Ovası'nda bulunan Işıklı Gölü'nün sazlıklarında 155 çeşit kuş yaşıyor. Çevresinde 3 belde ve 10'dan fazla yerleşim yeri bulunan göl, çevre kirliliği, bilinçsiz avlanma ve aşırı sulama gibi sebeplerden dolayı maalesef cazibesini her geçen yıl kaybediyor. 1980 yılından önce kerevit yetiştirilip ihraç edilen gölde 1984 sonbaharında kerevit vebası çıkmasının ardından bu tatlı su istakozu görülmez olmuş. Çivril ve Baklan ovalarının sulandığı Işıklı Gölü'nün yönetim planı Ulusal Sulak Alan Komisyonu tarafından onaylanıp yürürlüğe girmesine rağmen henüz korunmus değil alan. PLOS ONE dergisinde yayınlanan bir araştırmada bal arılarının kovanlarını terk etmelerine, yollarını şaşırmalarına ve sonunda ölmelerine yol açan bir sinek paraziti keşfedildi. San Francisco Eyalet Üniversitesi Biyoloji Profesörü John Hufferneck, bu sinek parazitinin şimdiye kadar yalnızca Kaliforniya ve Güney Dakota'daki bal arılarında tespit edildiğini ancak parazit riskinin tüm Kuzey Amerika'yı tehdit ettiğini söyledi. Türkiye kıyılarında yetişen nadir zambak türlerinden biri olan kum zambağı koruma altında. Koparılık taşınması ise suç. Ekodost yani Kuşadası Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'nin başvurusu üzerine İzmir ve Selçuk'ta ilgili müdürlükler seferber oldu. Ekodost geçen yaz aylarında Pamucak sahilinde yaptığı araştırmada Dilek Yarımadası ve Büyük Menderes Deltası Parkı'ndan sonra en yoğun kum zambağı yani Pancratium maritimum kolonisini keşfetmiş ve korunmaları için girişim başlatmıştı. Ekvador ülkesi temiz mahkemesi petrol devi Chevron'un Amazonları kirlettiği gerekçesiyle 18.2 milyar dolar tazminat ödemesi kararını onadı. Kararı memnuniyetle karşıladığını söyleyen Ekvador Cumhurbaşkanı Rafael Correa, adaletin tecelli ettiğini söyledi. Chevron ise kararın meşru olmadığını savunuyor ve karara Amerika Birleşik Devletleri mahkemelerinde itiraz edeceğini belirtiyor. 2001 yılında Chevron ile birleşen Texaco, Ekvador Amazonlarına zehirli madde atmakla suçlanıyordu. Şirket geçen yıl Şubat ayında alt mahkemede sonuçlanan davada 5.9 milyar dolar cezaya çarptırılmıştı. Bu rakam son kararda ise 3 katını çıkarıldı. Amazonlardaki Lago Agrio kentinde mahkeme 14 Şubat 2011'de verilen yargı kararını aynen onayladığını açıkladı. Chevron ise Ekvador'da yargının siyasi kararlar verdiğini ve yolsuzluğa bulaştığını savunuyor. Temiz Mahkemesi kararı Chevron ve Ekvadorlu müştekiler arasında uzun süredir devam eden yasal mücadelenin son halkasını oluşturuyor. 30 bin Ekvadorlu adına açılan dava yıllardır devam ediyordu. Ekvadorlu yerli gruplar Texaco'nun 1972 ila 1992 yılları arasında Amazonlardaki nehir ve çukurlara 18 milyar galon zehirli madde döktüğünü söylüyor. Kirlenen bölgeyi 40 milyon dolar harcayarak 1990'lı yıllarda temizlediğini iddia eden Chevron ise Ekvador'la 1998 yılında varılan anlaşmayla tüm sorumluluklarından arındırıldığı iddiasındaydı. Amerika Birleşik Devletleri Temiz Mahkemesi ise Eylül ayında verdiği kararda şirketten ceza alınmasını durdurmuştu. Umuyoruz çevreye zarar verenler bunun cezasını da çekecekler. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyle esen kalın.